जीत फिक्स। रात को देर से सोने वाला इंसान हर बार आशिक ही नहीं होता, कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनको जिम्मेदारी का एहसास हो रहा होता है। कभी कभी किसी के ज्यादा पास होना भी उसको खोने का कारण बन सकता है, क्योंकि आंखें भी उनमें रहने वाले आंसुओं को तब तक नहीं देख पाती जब तक वो आंखों के अंदर रहते हैं। अगर तुम्हें आलस आता है तो कभी जिम्मेदारी लेकर देखना, क्योंकि जिम्मेदारी ऐसी दवा है जो पूरी जिंदगी भर तुम्हें रुकने नहीं देगी। जब जिंदगी में तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक रहे हो तो याद रखना, कभी कभी नए रास्ते ढूंढने के लिए भटकना पड़ता है। बहुत ज्यादा धन दौलत कमाकर भी लोग यहाँ से खाली हाथ जाते हैं। अगर कमाना ही है तो लोगों का दिल कमाओ, फिर देखना जाते जाते अपने साथ कितने दिल ले जाओगे। तसल्ली देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सच में सहारा देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। कोई तुम्हें बहुत रुलाता है तो निश्चिंत रहना, कभी कभी जिंदगी उनको बहुत रुलाती है जो हर वक्त किसी को रुलाते रहते हैं। कौन कहता है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है? रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हो तब भी तो तुम्हें एक नया जन्म मिलता है। आज की दुनिया में झूठ इतनी आसानी से बिक रहा है क्योंकि सच को खरीदने की औकात बहुत कम लोगों की है। कभी कभी शक्कर जैसे दिखने वाले लोगों के इरादे बहुत कड़वे होते हैं, और कभी कभी खड़ूस दिखने वाले लोगों के इरादे बहुत सच्चे होते हैं। जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए एक सच्चा साथी ही काफी होता है, और जिंदगी मिटाने के लिए एक छोटा सा धोखा काफी होता है। भले ही सपने टूटे या पूरे हो जाए, लेकिन जो सपना टूटने पर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते वो ही असलियत में अपने होते हैं। किसी का अपमान करके कभी प्राउड फील मत करना, क्योंकि किसी का अपमान करते वक्त तुम खुद अपना सम्मान खो देते हो। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में एक अच्छा किरदार निभा रहा है तो उसको भूल कर भी धोखा ना देना, और उस पर भूल कर भी शक मत करना, नहीं तो तुम्हारी कहानी का एक हीरो लापता हो जाएगा। और आखिरी दो बातें उस इंसान के लिए जिसको अगर मानो तो वो भगवान से भी बड़ा है। एक बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा बेटा बचपन से ही बहुत भुलक्कड़ है, इसलिए वो आज अपने नए मकान में मेरे लिए थोड़ी सी जगह रखना भूल गया। जिस प्रकार एक छोटी सी माचिस की तीली किसी चीज को जलाने के लिए सबसे पहले अपनी कुर्बानी देती है, उसी तरह एक माँ अपने एक फूल से बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता पहले ही कुर्बान कर देती है। माँ का कभी दिल मत दुखाना। जिंदगी में कुछ हासिल कर पाओ या ना कर पाओ, अगर माँ बाप को खुश कर दिया तो उसी वक्त जिंदगी में तुम्हारी जीत फिक्स हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।